صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد اپنا رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ اپنا رکھ گدا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بولو تیرے لیے امان ہے تیرے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھنے کے سعادت حاصل کروں گا. حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ بہت سرور آئے گا انشاءاللہ. یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ کیا خبر کہ تیرے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کہ تیرے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا کاکا ہمارا نبی تاجداروں کا کاکا ہمارا نبی یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ جس کی دو بوندے ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی یا یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، واہ کیا جود و کرم شہِ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، ہاں کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے گے ہے، کون دیتا ہے دینے کو مچاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے، بیگسوں کا سہارا ہمارا نبی، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے، بیگسوں کا سہارا ہمارا نبی، بیگسوں کا سہارا ہمارا نبی، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی شروع کریں، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف آئیے بیان سے قبل کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل باوضو قبلہ روح بیٹھ کر اول تا آخر بیان سنوں گا انشاءاللہ عزوجل جب بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی اسم گرامی آیا تو عزوجل حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے گا تو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے کا نام آیا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ دوران بیان موبائل فون نہیں سنوں گا، نہ ہی میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میں بھی کچھ نیتیں کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلی کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور بیان کرتے ہوئے اپنے آپ پر غور کر کے اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ہے کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تو کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ شکر فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں خوشی کوئی حاصل ہو، زے نصیب شادی ہو گئی، خوشی کی خبر آئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، سجدہ شکر ادا کیجئے۔ زے نصیب یہ خبر آئی کہ آپ کا مدینہ شریف کا ویزا لگ گیا، آپ حج پر یا عمرے پر فلانی تاریخ کو جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور سجدہ شکر کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سنت پر بھی عمل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لہذا آج رمضان المبارک کے بعد عید سعید کی خوشیاں ہیں، آج الحمدللہ باب المدینہ ملک پاکستان کے ساتھ کئی ممالک میں عید کا دوسرا دن ہے، عاشقان نفلی روزہ انہوں نے الحمدللہ بھی دیکھا کہ کئی اسلامی بھائیوں نے عید کے دوسرے دن سے جو شش عید کے روزے ہوتے ہیں یہ الحمدللہ عزوجل رکھے، اور اگر فیضان سنت میسر آ گئی تو انشاءاللہ تعالی آخر میں شش عید کے روزے کے فضائل بھی چند انشاءاللہ یہ عرض کیے جائیں گے۔ اگر فیضان سنت یہاں قریب میں موجود ہو تو نفلی روزوں کے باب میں سے یہ فضیلت بھی نکال دیجیے گا تاکہ آخر کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت بھی سنائی جائے گی۔ لہٰذا اس خوشی کے موقع پر آئیے کچھ شکر کے متعلق سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے عرض کی گئی کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے کہ ہم نے نہ کبھی اس کو کسی کے پاس بیٹھے دیکھا ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس کے پاس بیٹھے دیکھا ہے، بلکہ وہ ایک ستون کے پیچھے تنہا بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ قوی نے فرمایا کہ اب جب تم اسے دیکھو تو مجھے بتانا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، اس وقت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا، نہ وہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے نہ کوئی اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم چلو میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ پھر سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا، اے اللہ عزوجل کے بندے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ گوشہ نشینی کو محبوب رکھتے ہیں، لیکن کس وجہ سے آپ میل جول نہیں رکھتے؟ اس نے کہا، وہ کتنی عجیب چیز ہے جس نے مجھے لوگوں سے غافل کر دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو پھر چلیں اس شخص کے ہم نشین بن جاتے ہیں جس کو حسن کہا جاتا ہے، جس کو لوگ حسن اپنے اپنے بارے میں فرمایا کہ چلو اس کے ہم نشین بن جاتے ہیں جس کو لوگ حسن کہتے ہیں۔ اس نے کہا، جس شے نے مجھے لوگوں اور حسن سے غافل کر رکھا ہے وہ کتنی عجیب چیز ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو لوگوں سے بھی بے تعلق کر دیا، حسن سے بھی بے تعلق کر دیا؟ اس نے کہا، میرے شب و روز گناہ اور نعمت کے درمیان بسر ہوتے ہیں، اور میرا ذہن ہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں سے دور رہ کر گناہوں کی معافی مانگتا رہوں اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، میرے نزدیک آپ حسن سے بھی زیادہ دانا ہیں، حسن سے بھی زیادہ آپ سمجھدار ہیں، بس آپ اپنے اس معمولات کو جاری رکھیے کہ لوگوں سے دور رہیے، لوگ آپ سے دور رہیں، اور آپ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو بتائیے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ شخص کتنا زبردست ہوگا کہ جس نے کس انداز کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں پر شاکر و صابر و شاکر رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں پر توبہ بھی کر رہا ہے اور نعمتوں پر شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی علی وصحبی وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر اس سے سب کچھ جاتا رہا، تو وہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ یہاں پر ان اسلامی بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن اگر حالات کچھ بگڑے، کچھ کام کاج میں نقصان کا معاملہ ہوا، یا کسی وجہ سے مال و دولت جاتا رہا، تو رات دن معاذ اللہ شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اگر ان کو نہ روکا جائے تو نہ جانے کتنے بدنصیب ایسے بھی ہیں جو نہ جانے اپنی زبان سے کیا کیا کفر بھی بک دیتے ہوں، کفر بھی بک دیتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب و غریب شخص تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اب اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے شخص سے کہا، اب تم کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے، اگر وہ ساری دنیا کی دولت بھی میں دے دوں تو وہ مجھے نعمتیں نہ ملیں۔ اس نے پوچھا، وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیا تم آنکھ، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو، ہاتھ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پاؤں دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، زبان دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. آئیے ہم کچھ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت, اس نے ہمیں سر کے بالوں بال دیے. ان سر کے بالوں سے نہ جانے کتنی ہماری حفاظت ہوتی ہے, کتنی ہمیں سکون ملتا ہے, فرحت ملتی ہے, کتنی مرتبہ لگنے سے یہ بال ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا آئیے اپنے اس دماغ کے بارے میں سوچیے کہ اگر یہ دماغ مفلوج ہو جائے تو نہ آدمی اپنا ہاتھ اٹھا سکے, نہ پیر سے چل سکے, نہ سوچ سکے, نہ بھوک کا ادراک کر سکے, کسی بھی چیز کا اسے ہوش نہ رہے, صرف کس بات کی بنا پر کہ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دماغ جیسی دولت سے نوازا, اس نے ہمیں اچھا اور برا پہچاننے کی سعادت مرحمت فرمائی. ورنہ دیکھیے جس کا دماغ نہیں ہوتا اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو وہ گندگی بھی تک کھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دماغ اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے, اس کے حواس برقرار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ دیکھیے کہ اس نے ہمیں کتنا صحیح و سالم دماغ دیا, سوچنے کی صلاحیت دی. اب آخر کار اس دماغ کا ہم نے کیا شکر ادا کیا, کس طرح اس دماغ کو ہم نے جو ہے وہ لگایا. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں اور مساجد کے اندر مختلف علاقوں میں سننے والے اسلامی بھائیوں, یا جو اسلامی بھائی مل کر آپس کے اندر گھر میں یا کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر اس بیان کو سن رہے ہیں, ذرا آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتیں دی, کیا ہم نے ان کا شکر صحیح انداز سے کیا؟ اس دماغ کو جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا, کیا ہم نے سوچا کہ ہم اس سے نیکی کی دعوت کا کیا کام کر سکتے ہیں, ہم اس سے کس طرح عبادت کے اندر لگا سکتے ہیں, کس طرح نیکی کی دعوت کو پہنچا کر دین اسلام کا فائدہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ان چیزوں کے بارے میں یہ سنا, یہ سوچا, کبھی اس کے بارے میں کوشش کی؟ ہاں, البتہ اس کے بدلے ہمارا دماغ یقیناً گناہوں بھرے کاموں میں بہت جلدی لگ جاتا ہے کہ کس طرح فلانا گناہ کیا جائے, کس طرح یہ دنیا کی دلیل ذلیل دولت کمانے کے لیے, چاہے وہ ذرائع حلال کے ہوں یا حرام کے ہوں, کس طرح اس دولت کو حاصل کیا جائے, اس میں ہمارا دماغ بڑا ہی لگتا ہے. اس دماغ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں رب عز و جل نے ہمیں جسمانی طور پر عطا کی کہ جس کا سرکولیشن اور جس کی تمام مومنٹ اس دماغ سے ہوتی ہے. تو اس دماغ کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگا دیں, اس دماغ کو ہم نیکی کے کاموں کی طرف لگا دیں, اس دماغ کو ہم دین اسلام کی سربلندی کی خاطر سوچنے پر لگا دیں, تو یہ اس دماغ کا ہم نے شکر ادا کیا, شکر ادا کیا. پھر آئیے جب ہم آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ارے اندھے سے جا کر پوچھئے کیا آنکھوں کی نعمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کبھی حج بیت اللہ کی سعادت دے, یا کبھی روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت نصیب کرے, اس نابینا سے پوچھئے کہ اس کا کیا حال ہوگا. اس نے وہ آخر کار تگو دو کر کے, محنت کر کے, گرتے پڑتے اس عظیم در اور عظیم بارگاہ پر پہنچ گیا, مگر آہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ یہاں پر بھی سنہری جالیوں کو نہیں دیکھ پا رہا. سب سبز گنبد کے بارے میں جس کے اشعار اس نے سن کر رکھے, اور سن کر ہی اس کے دل میں ایک تپش اور ایک ہوک اٹھی اور وہ یہاں تک پہنچ گیا, لیکن ہائے اس کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ اسے جو ہے وہ دیکھ سکے. ہائے اس شخص سے جا کر ان آنکھوں کی نعمت کے بارے میں پوچھئے کہ جب اس کے بچے نے عید کے روز کہا کہ بابا جان دیکھو میں نے کتنا زبردست اجلا لباس پہن کر رکھا ہے, اس نے بچے کو پیار تو کیا, اسے عیدی تو دی, لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکا ہے, اسے دیکھ نہیں سکا, اس کی آنکھیں نہیں. اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا کی. اس آنکھوں کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا دیدار کرتے, ہم اسے اس کو ہم پڑھتے, ہم اسے سنتے, اس کے ساتھ ساتھ ہم علماء کرام کی زیارت کرتے. ان آنکھوں سے ہرگز ہم گناہ نہ کرتے, ان آنکھوں سے ہم نامحرموں کو نہ دیکھتے, ان آنکھوں سے اتنی عبادت رمضان المبارک میں کرنے, اعتکاف کرنے کے بعد عید کے دن ہم مختلف چینلز کو نہ گھماتے, بلکہ ہم مدنی چینل پر رہ کر علماء و مبلغین کی زیارت کرتے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھتے، ان کی گریہ وزاری، ان کی الوداع رمضان کی کیفیات کو دیکھتے اور اس سے اپنے آپ کے ایمان کو تازہ کرتے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کہ اے ایمان والوں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھو، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی اس عید کو اور اس کے بعد اس ساری زندگی کو گزارتے. یہ ہے آنکھ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے صحیح معنوں میں آنکھ کا شکر ادا کرنا. کہ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ دوسرا یہ، جب آگے بڑھیے تو ہمارے پاس یہ کان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے بولنا بولنا اور سننا. پوچھئے اس سے کہ جس کے پاس یہ بولنے اور سننے کی نعمت نہیں ہے، پوچھئے اس سے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب سب کو وہ بولتا ہوا دیکھتا ہے، سب کو وہ سنتا ہوا دیکھتا ہے. آج اسلامی بھائی یہاں پر بھی آتے ہیں اجتماع سننے کے لیے، جو سن اور بول نہیں سکتے، جنہیں ہم اپنے مدنی ماحول میں خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں. آخر جب وہ اس لاکھوں کے جمع غفیر کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک ہک تو اٹھتی ہے نا کہ سب سن رہے ہیں، سب بات کر رہے ہیں، لیکن نہ ہم سن سک رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس شعبے کی طرف توجہ دلائی. اور اسلامی بھائیوں نے، مجلس نے رات دن کوشش کر کے اس شعبے کو فعال کیا. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہاں پر جو اجتماع ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے یہاں پر ترکیب بنائی کہ وہ بھی محروم نہ رہیں اور وہ بھی آئیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ بولنا اور سننا. آپ نے آج مدنی چینل پر وہ خاکہ نہیں دیکھا کہ جس میں اس بچے نے جو سن اور بول نہیں سکتا، کس طرح دوسرے بچوں کو اس بات کی اہمیت دلائی کہ آپ سن اور بول سکتے ہیں، آپ علم دین حاصل کیجئے، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجئے. اور کس طرح اس کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے. یقین کریں لوگوں نے اسے دیکھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، لوگ رو پڑے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ہم شکر کریں. کسی صورت ہم شکر نہیں کر سکتے، کسی صورت ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ان کس کان سے تلاوت قرآن سننا، نعت مصطفیٰ سننا، بیانات کو سننا، اس کان سے اچھی باتوں کو سننا. اگر کوئی جھوٹ، غیبت، چغلی قسم اس قسم کی باتیں کرے تو وہ اپنے ان کانوں سے اسے نہ سننا. یہ اس کان کا شکر ادا کرنا ہے. اس طرح یہ جو زبان اللہ تبارک و تعالی نے دی، جو ہماری پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہم کر بیٹھتے ہیں. لیکن اس زبان کا اصل شکر تو یہ تھا کہ تلاوت قرآن کی جاتی. اس زبان کا اصل شکر یہ تھا کہ ہم ان چھٹی کے دنوں میں ہم اپنے محسن اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، کہ اس زبان سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے، اس زبان سے نیکی کی دعوت دیتے، اس زبان سے انفرادی کوشش کرتے. وہ اسلامی بھائی جو درس نہیں دیتے ان کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زبان دی، دولت کماتے ہو، اپنی دکان پر کھڑے رہ کر اپنا سودا بیچتے ہو، لیکن نہیں کرنا تو صرف نیکی کی دعوت نہیں دینی، نہیں دینا تو صرف درس فیضان سنت نہیں دینا، نہیں دینا تو کسی کو نیکی کا پیغام نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے اتنی زبان دی، اسے صرف دنیا کمانے کے لیے، صرف دنیاوی باتوں کے لیے، صرف دنیاوی تنقید کے لیے ہم بسر کرتے ہیں. در حقیقت اس زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اس زبان سے تو کلمے کی کثرت کرنی تھی، اس زبان سے تو استغفار کی کثرت کرنی تھی. ارے آپ سوچئے یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو سچے دل سے کفر سے تائب ہو کر کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے اسی زبان کی برکت ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. ایک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے زبان، کتنی بڑی نعمت. ہم نے گناہ کیا، اس زبان سے دل کی ندامت اور توبہ کی کیفیت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم نے استغفار پڑھا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. حدیثوں میں بھی شرط ہے، حدیثوں میں بھی شرط. تو بتائیے زبان یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کیا ہم سوچیں آج اس عید کے دن کے اندر کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ صحیح مانو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی ہم اس نعمت کا شکر ادا کر سکے یا نہیں کر سکے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صحیح و سلامت پیر ہاتھ پاؤں دیے. ان ہاتھ پاؤں کا شکر تو یہ تھا کہ ہم اسے نیک راہ کی طرف بڑھاتے. ہم اسے جب مؤذن یہ صدا لگا رہا ہوتا حیا علی الصلاۃ حیا الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف کی طرف. جب وہ یہ صدا لگاتا الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اس وقت ہم اپنے اس صحیح و سلامت جسم ملنے پر اور چاہے جتنی بھی نیند ہماری ہوئی ہو ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. جی ہاں، یہ نیند ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کتاب کے اندر ایک اور روایت بھی یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک عبادت گزار نے 50 سال اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 50 سال. اللہ عزوجل نے اسے الہام فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا. عابد نے عرض کی کہ اے میرے رب عزوجل، میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پھر تو نے بخش دیا. یعنی گناہ ہو تو بخشش ہو، گناہ ہی نہیں کیا پھر تو نے بخش دیا. بس اللہ عزوجل نے اس کی گردن کی ایک رگ کو حکم دیا تو وہ پھڑکنے لگے. ایک رگ کو حکم دیا، ایک رگ وہ پھڑکنے لگے، جس کی وجہ سے وہ عابد سو نہ سکا، نہ سو سکا اور نہ عبادت کر سکا. ہم آج یہاں پر صحیح سلامت بالکل اسٹینڈ بائی بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. چھٹی والا دن تھا، فجر پڑی، سوئے، اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، کھانا کھایا، یہ اللہ کا کرم تھا. تو ہی تو یہاں پر آج ہم کھڑے ہیں. ایک رگ پھڑکی، سو نہ سکا، نہ عبادت کر سکا. اب اس کے بعد جب سکون ملا تو اسے گہری نیند آئی، سو گیا. اب اس کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے اس سے اپنی تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی بھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا تھا. فرشتے نے کہا کہ رب عزوجل فرماتا ہے تیری 50 سال کی عبادت اس رب کے سکون کے برابر ہے. 50 سال کی عبادت اس رب کے اس رگ کے سکون کے برابر ہے. تو بتائیے کہ کیا ہم اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مؤذن صدا لگا تھا صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس وقت اپنے بستر کو ہمارا یہ جسم چھوڑ دیتا اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے کی خاطر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی خاطر، اور نماز چونکہ ذکر کی سب سے افضل صورت ہے، اس کو ادا کرنے کی خاطر ہم اٹھتے اور وضو کر کے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے. ذہن نصیب اس جسم کا شکر یہ ادا کریں کہ تہجد کی نماز پڑھیں. ذہن نصیب اس جسم کا شکر اس طرح ادا کریں کہ عشاء کو چاشت کی نماز پڑھیں. ذہن نصیب اس جسم کا شکر اس طرح ادا کریں کہ ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. ذہن نصیب اس جسم کا شکر اس طرح ادا ہو کہ جب اجتماع گھر میں دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیا، چلو بھائی اس کو ریسٹارٹ کرو، اجتماع کے اندر پہنچ. اس شکر ادا کر علم دین کی محفل میں آ جائیں، اور اس آنے پر بھی ہر ہر قدم پر ثواب، بیٹھنے پر ثواب، نماز پڑھنے پر ثواب، اٹھنے پر ثواب. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں. آئیے ایک شاکی کی اصلاح، ایک جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تھا اس کی اصلاح کے بارے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو اس کے بدلے 1,00,000 درہم قبول ہیں؟ اس کے بدلے 1,00,000 درہم قبول ہیں کہ تمہیں یہ درہم مل جائیں اور تمہاری آنکھیں چلی جائیں؟ اس نے عرض کی نہیں. فرمایا کیا تیرے ہاتھ کے عوض 1,00,000 درہم قبول ہیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا تو ٹھیک ہے چلو پاؤں کے بدلے 1,00,000 درہم قبول ہیں؟ جواب دیا نہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے اللہ عزوجل کی دیگر نعمتیں یاد دلانے کے بعد ارشاد فرمایا میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو. ہاتھ پاؤں سلامت، آنکھیں سلامت، زبان سلامت، سب سلامت، اور تم اس کے بدلے میں 1,00,000 درہم بھی نہیں لے رہے؟ تو تم تو لاکھوں کے مالک ہو، تمہارے پاس تو 1,00,000 درہموں سے بڑھ کر یہ چیزیں ہیں اور تم ابھی بھی تنگ دستی کی شکایت کر رہے ہو. اللہ اکبر. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحت جسمانی غنا یہ تونگری کا نام ہے. صحت یعنی جسمانی غنا یہ تونگری کا نام ہے. اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، افضل دعا یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل ذکر یہ الحمدللہ ہے، افضل ذکر الحمدللہ ہے. سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ خوی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ اجر کے زیادہ ہونے کے اعتبار سے الحمدللہ بہت بڑا کلام ہے، بہت بڑا کلام ہے. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح شکر کی اہمیت کو امتیوں کو سمجھا رہے ہیں، سنیے. سید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کی نماز میں اتنا طویل قیام فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم سوج گئے. عرض کی گئی، آقا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں. ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ حب. فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو وہ تو راتوں رات کھڑے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آج ہم ہیں کہ شکوہ شکایت کرتے ہی ہماری ختم نہیں ہوتی. ہم سوچیں کل عید کا دن تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم نے کھائیں کہ نہیں کھائیں، نیا کپڑا ہم نے پہنا کہ نہیں پہنا. سارا رمضان غور کریں کہ وہ کون سا دن تھا کہ جس دن ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں نہیں تھیں، کون سا دن تھا؟ ہر دن تو الحمدللہ عزوجل ہم نے انواع و اقسام کی جو ہے وہ نعمتیں کھائیں. یہ کتنا رب کریم کا کتنا شکر ہے. مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قسم قسم کی نعمتیں کھلائی، عید سعید کی خوشیاں ملی. ان خوشیوں پر اب آئیے ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک میں ہم نے سحری کرتے اور سحری سے اٹھ کر فارغ ہو کر ہم نماز فجر کے لیے آتے؟ آج جب اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ جیسی عظیم رات دی، مغفرت کی رات عطا فرمائی، کیا ہم نے وہ رات عبادت کے اندر بسر کی؟ اگر نہیں تو کم از کم کیا ہم نے اس رات عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے آدھی رات کی عبادت کا ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز ادا کر کے پوری رات کی عبادت کا ثواب کمایا؟ ہمیں نماز عید پر جانے کی تو بڑی فکر تھی، اس کے لیے نہانے کی بڑی فکر تھی. اس فکر ہونی چاہیے، وہ بھی واجب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن سارا سال یہ نماز فجر ہے تو کیا ہم نے اس کی فکر کی؟ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اعتکاف کیے، 10 دن کے اعتکاف کیے، 30 دن کے اعتکاف کیے، اے میرے موتقف اسلامی بھائیوں، یا آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا کہ آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اچھا ماحول ہمیں عطا کیا، اتنی اچھی گیدرنگ عطا کی. اب اس کے شکرانے میں ایسا تو نہیں کہ عید کے دن یہ کہ چلو بہت بیٹھ گئے اجتماع میں، بہت باتیں سن لی، اب چلو ذرا عید کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے ذرا ساحل سمندر پر ہوا ہے، فلاں جگہ ہوا ہے. یا آپ نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جو نعمت آپ کو ملی تھی اسے آپ نے اس کو گوا ڈالا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ عید گزارتے، انہیں کے ساتھ عید کے دن مسجد میں قیام کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سعادت دیتا تو مدنی قافلے میں سفر کرتے. ہم یہ سوچیں کیا ہم نے اپنے اس عید کے دن کو گزارا، اس دن شکر ادا کیا، نمازوں کی پابندی کی، با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر ہم آ گئے، اس کے لیے کوشش کی، چھٹی والے دن سے تو کیا نیکی کی دعوت ہم نے دی. یہ تمام چیزیں ہم اپنے آپ سے سوال کریں، یہ در حقیقت یہ ہمارے جسم کا اور تمام دیگر چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے. حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ اعملوا آل داود شکرا پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس آیت کے حصے کا یوں بیان کرتے ہیں، اے داود والو شکر کرو. جب یہ نازل ہوئی تو سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول رہتا، ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول رہتا. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ نے شکر کے بارے میں بتایا کہ بس ہر وقت یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو. یہ دیکھیے یہ کیا پتا چل رہا ہے کہ جب شکر کا حکم ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز کے اندر یہ مصروف ہوتا. مزید سنیے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیص پہنی، جب گلے تک پہنچی تو یہ دعا پڑی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اس سے اپنی زندگی میں زیب و زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اپنے ہاتھ دراز فرمائے اور دیکھا کہ جو حصہ ہاتھ سے زائد تھا، جو حصہ ہاتھ سے زائد تھا اسے کاٹ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ میں نے سرکار والا تبار، بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، بے اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور جب وہ گلے تک پہنچے اس سے پہلے اس کی مثل کلمات کہے، یعنی لباس پہننے کی دعا پڑے، اور اپنا پرانا کپڑا کسی مسکین کو دے تو جب تک اس کپڑے کا کوئی ایک دھاگا بھی باقی رہے گا وہ شخص زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ عز و جل کے قرب، ذمہ کرم اور حمایت میں رہے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ کل ہم نے بھی نیا کپڑا پہنا تھا، کیا ہم نے اس طرح شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ نیا کپڑا پہنا، بلکہ ہم تو جلدی جلدی بس تیار ہو کر پہن کے کہ چلو بھائی ٹھیک فوراً پہنچ جائے نماز عید کے لیے ہم چلے گئے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ان کے یہ معمولات ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح وہ شکر ادا کرتے اور ترکیب کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہی حضرت سیدنا مسر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا اون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے نئی قمیص پہن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ عید کے دن غسل کرنا واجب ہے، عید کے دن غسل کرنا واجب ہے، یہ میں نے کہہ دیا تھا۔ عید کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، عید کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، عید کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ نماز عید کے حوالے سے بات ہے کہ جس طرح نماز عید واجب ہے تو نماز عید کے لیے ہم نے اتنی تیاری کی تو فرض نمازوں کے لیے کتنی تیاری کا حکم ہو، یہ میرا کہنے کا مقصد تھا۔ اچھا، حضرت مسر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ سیدنا اون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے نئی قمیص پہن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا تو اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ اس پر ایک شخص نے کہا میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک کہ نئی قمیص خریدنے کے بعد اسے پہن کر میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر لوں۔ حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نے ثواب کی امید پر یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس امید پر اس نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت سیدنا اون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیہ کا فرمان ہے میں نے اپنے معاملے میں غور و فکر کیا، اپنے معاملے میں میں نے سوچا تو عافیت اور شکر کے علاوہ کسی بھلائی کو شر سے خالی نہ پایا۔ بہت سے لوگ مصیبت میں بھی شاکر رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کئی لوگ عافیت میں ہونے کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے، بس شکایتیں کرتے رہے، حالانکہ کھا پی لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، نیند اچھی سو گئے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا بس تم خدا عز و جل سے مانگو تو یہ دونوں دعا مانگو کہ عافیت بھی عطا فرما اور عافیت کے اندر شکر بھی عطا فرما، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ عافیت بھی عطا کرے اور عافیت میں شکر بھی عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں یہ بہت ساری ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں میں فوری اضافہ ہو تو سنیے، سیدنا فضیل بن ایاز علیہ رحمت اللہ الوہاب فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کی نعمت کو دل سے پہچان کر زبان سے اس کا شکر ادا کیا وہ شکر کے الفاظ مکمل کرنے سے پہلے ہی اپنی اس نعمت کے اندر اضافہ دیکھ لے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ترجمہ کنز الایمان اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا. آج ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میری غور کرنے کی یہ عرض ہے. آج ہم شکوا شکایات حالات کا فلانے کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا. تھوڑی دیر ان کی دکان پر بیٹھے رہو تو ماشاءاللہ فلانا سودا بکا, اتنا مال بک گیا, اتنی پیمنٹ آ گئی, اس نے وہ پیسے نہیں دے رہا تو اس نے پیسے بھی دینا شروع کر دیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جس پر شکر ادا نہیں کرتے. صحیح ہو سلامت دکان پہ آ گئے, بغیر لوگوں کے دیکھیے لوٹ کھسوٹ کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. دکان صحیح ہو سلامت بند کی, پیسے جمع کرا دیے, ان پیسوں سے کچھ گیا بھی نہیں, صحیح سلامت گھر پہنچ گئے, کھانا بھی کھا لیا, نیند بھی کر لی. کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں, شکر ادا نہیں کرتے. اب فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شکر تو ادا کرتے نہیں ہیں, لہذا اب یہ جب یہ نعمت کم ہوتی ہے نا, اور شکوا اور شکوا اور شکوا, یہ شکوے کو چھوڑ کر اللہ کی شکر گزاری کے اندر مصروف ہو جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں, اتنے نامصائب حالات کے اندر بھی الحمدللہ آج ہماری اتنی اچھی بکری ہو گئی, ہمیں اتنا منافع ہو گیا, اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے. تو پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کتنا عطا فرما دیتا ہے. اور واقعی دیکھا گیا کہ جو حالات کا رونا نہیں ہوتے نا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ یقین کریں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے, زیادہ کر کے انہیں ملتی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھا گیا. مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ تو اس کا چرچا کرے, نعمت کا شکر یہ کہ تو اس کا چرچا کرے. نیز فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو اس حال میں میری نعمتوں میں پلے کہ میری نافرمانی میں بھی لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو مجھ سے ڈر, مجھ سے ڈر کہ کہیں تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے میں ہلاک نہ کر دوں. آج اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو پانے کے باوجود اپنے اس وجود کو گناہوں میں بسر کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ مت سمجھو کہ تمہارے یہ گناہوں کے اندر پڑے رہنا, یہ سمجھو کہ تمہارے لیے کوئی مصیبت کا باعث نہیں بنے گا. نہیں, اس وقت یہ لگام ڈھیلی ہے, لگام ڈھیلی ہے, ڈر جاؤ. اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور نعمتوں پر شکر کر لو. رسی کھچ گئی تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو, رسی کھچ گئی تو پھر بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے. رسی کھچ گئی, آج یہ ہاتھ دینے والا ہے کل مانگنے والے نہیں بن جاؤ. رسی کھچ گئی, آج ایسا زرق برق لباس پہنے ہوئے ہو کل کو پرانے کپڑے کے لیے نہ ترس جاؤ. آج اس قدر دسترخوان سجا ہوا ہے کہ رسی کھچ گئی تو کہیں ایک ایک لکمے کے لیے کہیں محتاج نہ ہو. ڈر جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کا شکر ادا کر. تو فرمایا کہ مجھ سے ڈر کہ کہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دوں. اے ابن آدم مجھ سے ڈر اور جہاں چاہے سو. سیدنا آمن بن شراحیل علیہ رحمت اللہ الوکیل فرماتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے, صبر آدھا ایمان ہے, اور یقین مکمل ایمان ہے. یقین مکمل ایمان ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نعمتوں کو یاد کرنا بھی شکر ہے ان کو, اور یہ دماغی بھی ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے بندہ, یہ بھی شکر ہے. سیدنا ابو قلابہ عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں کوئی چیز اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تم اس تب تک تم اس کا شکر ادا کرتے رہو. تم شکر ادا کرتے رہو, وہ چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے, اگر وہ اس کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے, اور اگر ناشکری کریں تو انہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے. وہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو جلدی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جہاں اللہ عز و جل نے ہمیں کثیر نعمتیں عطا کی, بلا شبہ ان کے اندر ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری ابو حواری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود علیہ رحمت اللہ سمجھ سے عرض کی، اے ابو معاویہ، ایمان اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ نعمت سلب نہ فرمائے. انہوں نے ارشاد فرمایا، نعمت عطا کرنے والے پر حق ہے کہ وہ جس نعمت کو عطا فرمائے پوری عطا فرمائے. یعنی اللہ کی طرف یہ آس اور امید لگائی کہ رب عز و جل نعمت دی ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ رب عز و جل اس نعمت کو پورا فرمائے گا. لیکن ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے ایمان کی دولت کو نہ چھینے. حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود یمان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سب سے بڑا کریم ہے کہ جو نعمت عطا فرماتا ہے پوری عطا فرماتا ہے، کوئی عمل کرواتا ہے تو قبول بھی فرما لیتا ہے. اور اے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نعمت کے اوپر بیان سنا نا، اور دلی دل میں اگر آپ نے شکر ادا کیا تو ایک شخص کے شکر بھی، ایک شخص کا شکر بھی کیا کیا برکتیں لاتا ہے. سنیے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم ارشاد فرماتے ہیں، اجتماع میں کبھی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی وجل کی حمد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام شرکاء اجتماع کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں صحیح و سالم بنایا، جسم دیا، ساری چیزیں دی، کھانا دیا، پینا دیا، پہننا دیا، اوڑھنا دیا، اور اس پر قلم بالا کرم یہ کہ کتنے نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالمی مدری مرکز میں بٹھا دیا. بیان سننے اور کرنے کی سعادت نصیب کی، زندگی رہی تو ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اتنی بڑی نماز شبا جماعت بھی ادا کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم، اس کو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھوں شکر ہے، تیرا کروڑوں شکر ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا، ایک آسمانی کتاب میں ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے مومن بندے کو خوش کر دو، کیونکہ جب اسے کوئی پسندیدہ چیز ملتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. میرے مومن بندے کو ڈراؤ کہ جب اس پر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تب بھی یہی کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرا بندہ میرے ڈرانے پر یوں ہی میرا شکر ادا کرتا تھا جس طرح میرے خوش کرنے پر کرتا ہے، بس میرے بندے کو جنت عدن میں داخل کر دو، کیونکہ یہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی سب سے چھوٹی نعمت کے متعلق خبر دے، سب سے چھوٹی نعمت کے متعلق. اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اے داؤد سانس لو. کیا لو؟ سانس لو. انہوں نے سانس لیا، اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ میری تم پر سب سے چھوٹی نعمت ہے، سب سے چھوٹی نعمت ہے. اور بتائیے، یہی سانس، یہی ہوا جو ہم لے رہے ہیں، یہ ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کو سب پتہ ہے، جہاں پر ایئر ٹائٹ کچھ ہو جائے کیا ہوگا؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نظام درم برم ہو جائے، لوگ نہ جانے کتنے موت کا شکار ہو جائے. تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اور شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کا ذہن بنانے کے لیے بہترین ترکیب یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول ہے. اس مدنی ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی بڑی ترغیب دلائی جاتی ہے، بڑی ترغیب دلائی جاتی ہے. آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ وابستہ ہو جائیں گے تو پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ کیسی برکتیں آپ کو ملتی ہیں. آئیے میں آپ کو ایک بہار عرض کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ چھٹی کے دن ہیں. اب بھی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی، ہم اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے ہوئے جمعہ، ہفتہ، اتوار، پتہ چلا یہ تینوں دن ہی چھٹی، عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں گے. اور میں آپ کو ایک باہر سناتا ہوں، شادرا مرکز الاولیاء لاہور کے اسلام بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لاڈ پیار نے مجھے بہت ڈھیٹ بنا دیا تھا، ماں باپ کا سخت نافرمان بھی تھا، رات دیر گئے تک آوارہ گردی کرتا، صبح دیر تک سویا رہتا، ماں باپ سمجھاتے تو ان کو جھاڑ دیتا، وہ بےچارے بعض اوقات رو پڑتے، دعائیں مانگتے مانگتے ماں کی پلکیں بھیگ جاتی. اس عظیم لمحے پر لاکھوں سلام جس لمحے میں مجھے دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول سے مجھے ملاقات کی سعادت ملی، اور اس نے محبت اور پیار سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھ پاپی و بدکار کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار کر لیا. میں عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. نہ جانے ان عاشقان رسول نے 3 دن کے اندر کیا گھول کر پلا دیا کہ مجھ جیسا ڈھیٹ انسان کا پتھر نما دل جو ماں باپ کے آنسوؤں سے بھی نہ پگھلتا تھا موم بن گیا. میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں مدنی قافلے سے نمازی بن کر لوٹا. گھر آ کر میں نے سلام کیا، علی صاحب کی 10 بوسی کی امی جان کے پاؤں چوں میں. گھر والے حیران تھے اس کو کیا ہو گیا ہے، اور کل تک جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا آج وہ اتنا بادب کیسے بن گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا. اور یہ بیان دیتے وقت مجھ سابقہ بے نمازی کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے صدائے مدینہ لگانے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھانے کو صدائے مدینہ لگانا کہتے ہیں. تو آؤ ہاتھوں ہاتھ ہم بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل، ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس امیر علیہ سنت کے دیے گئے مدنی انعام صدائے مدینہ کو ضرور کریں گے. بھرپور طور پر اپنے علاقوں میں آواز سے، اتنی نارمل آواز سے، زیادہ چیخنا بھی نہیں اور مائک کا استعمال بھی نہیں، بلکہ ایک نارمل آواز کے ساتھ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، جلدی جلدی اٹھیے، نماز فجر کی تیاری کیجیے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ صدا لگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم مسجد کی طرف جائیں گے. کہیے انشاءاللہ. اس میں بھی کیا نیت ہوگی؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. گر چمال بد اور افعال بد، نہ رسوا کیا قافلے میں چلو، کر سفر آؤ گے تم سدھر جاؤ، مانگو چل کر دعا قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب حبیب اللہ تعالی. اب انشاءاللہ عزوجل بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے شش عید کے روزے کے متعلق 3 فضائل عرض کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. میرے شیخ طریقت امیر السنت فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سال بھر کے روزوں کا ثواب لوٹنا کس قدر آسان کر دیا. ہر ایک مسلمان کو اس عادت حاصل کر لینی چاہیے. ایک سال کے روزوں کے ثواب کی حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم کمزور بندوں کے لیے محض اپنے فضل سے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا رکھا ہے. چنانچہ پارا نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. ترجمہ کنز الایمان، جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں. الحمدللہ یوں ماہ رمضان کے روزے، ایک مہینے کا روزہ ہے نا، یہ کتنے کے برابر؟ 10 مہینوں کے روزوں کے برابر. اور 6 روزے 60 روزوں یعنی 2 مہینوں کے روزوں کے برابر. اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہو گیا. اسلامی بھائیوں، صاحب بہار شریعت، صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی، بار شریف کے حاشیے میں فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ روزے متفرق یعنی ناغا کر کے رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار چھ دن میں ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج ہے, اور یہ بھی ضرور نہیں کہ دوسرے دن سے ہی رکھے جائیں, جب سے چاہے شروع کر کل سے شروع کر پھر ایک دن ناغا کر دیں پھر رکھ لیں, ایک ساتھ چاہیں تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. حضرت مفتی خلیل خان برکاتی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی مذائقہ نہیں, اور بہتر یہ کہ متفرق یعنی ناغا کر کے رکھے جائیں, نیز ہر ہفتے میں دو روزے اور عید الفطر کے دوسرے روز ایک روزہ رکھ لے اور پورے ماہ میں رکھے تو اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. الغرض عید الفطر کا دن چھوڑ کر سارے مہینے میں جب چاہیں شش عید کے روزے رکھ سکتے ہیں, دوسرے دن سے شروع کرنا بھی ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کے افطار سنت بر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. جز اللہ عنا محمد ما هو اهله. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتاً دائمتاً بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صابی علی رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6,00,000 درود کا ثواب ملتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتاً دائمتاً بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی مرضوان کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. ابھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ. آخر میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے کہ جنہوں نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اعتکاف کی سعادتیں ملی اور اچھا ماحول ملا. اب یہ نیت رکھنی ہے انشاءاللہ عزوجل ہم نے، کہ اب انشاءاللہ تعالی اعتکاف میں ہماری نمازوں کی پابندی رہی، دیگر عبادات کی پابندی رہی، نوافل کی پابندی رہی. آئیے اس اجتماع کی برکت سے نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ نماز کی پابندی رکھیں گے. دیکھیے شیطان مردود آزاد ہو گئے، یہ گڑبڑ کر دیتا ہے، کرا دی ہوگی اس نے گڑبڑ، آپ دوبارہ عہد کیجیے. اللہ نہ کرے نماز قضا ہو گئی، توبہ کر لیں آج اجتماع میں اور قضا بھی کر لیں اس کی، دوبارہ نیت کر لیں، اب دوبارہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. تو نیت کرے گی انشاءاللہ خود بھی با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں گے، اور مسجد بھرو تحریک کو بھی جاری رکھیں گے. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. مسجد بھرو تحریک یہ جاری رکھنی ہے، مدرسۃ المدینہ میں بھی انشاءاللہ خوب شرکت کریں گے. اور اس اجتماع کے بارے میں کیا خیال ہے، اس سے پابندی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ کہیے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، سبحان اللہ، باب المدینہ کراچی اور باب الاسلام سندھ کے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے چاند رات اور عید کے دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کیا، آنے والی جمعرات کو شیخ طریقت امیر اہل سنت ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں گے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملاقات کے لیے ملاقات کے فارم مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. یاد رہے کہ جن اسلامی بھائیوں نے چاند رات کو ملاقات کر لی ہے، وہ اسلامی بھائی ملاقات کے لیے زحمت نہ فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حالات کے پیش نظر یا کسی بھی ممکنہ صورت کے پیش نظر ملاقات منسوخ ہو سکتی ہے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہم سے ملاقات فرما لیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے منبع برکات بنایا ہے کہ اسی اعتکاف کے اندر میرے پیارے اسلامی بھائیوں 30 دن کا اعتکاف امیر اہل سنت یہاں ظہر کے بعد اور تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے تھے، اور پھر مغرب کے بعد اور شہری میں اسلامی بھائی الگ الگ حلقوں کی صورت میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل فرماتے تھے. الحمدللہ ایک عجب روحانی سما تھا یہاں پر. اسی اعتکاف کے دوران مدنی مذاکرے میں ایک اسلامی بھائی نے مجھے تحریر دی مدنی مذاکرے کے بعد کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جب مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے، اسی دوران ایک ایس ایم ایس کے ذریعے کسی ذریعے پیغام ملا کہ ایک اسلامی بھائی نے یہ کہا کہ آپ ہمیں دم کر دیجئے، ہم مدنی چینل پر حاضر ہیں، آپ کے دم سے ہمیں برکت مل جائے گی. امیر اہل سنت نے ان کی دل جوئی کی نیت سے مائک پر دم کیا، اور جتنے بھی شرکا تھے انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ہم پر بھی دم کر دیا جائے. تو امیر اہل سنت نے جب دم کیا تو ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں، یہاں فیضان مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میری کمر میں سخت درد ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان تھا. اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرا بھی دب چکا تھا اور بڑی تکلیف ہو رہی تھی، نہ سونے میں آرام، نہ بیٹھنے آرام، نہ چلنے میں آرام، کسی چیز میں آرام نہیں تھا. مجھے بڑی شدت کی تکلیف ہو رہی تھی. جب مدنی مذاکرے میں دم کی ترکیب بنی تو میں نے مرشدی کی بارگاہ میں تصوری تصور میں عرض کیا، مرشدی مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بھی دم فرما دیجئے. چنانچہ تصوری میں نے اپنی کمر مرشد کی طرف کر دی، اور جب میرے مرشد کریم امیر اہل سنت نے دم فرمایا، الحمدللہ اس کے بعد سے لے کر آج تک میری کمر میں درد نہیں ہوا. اب پیارے اسلامی بھائیو، تصور میں امیر اہل سنت جس کو دم کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جائے، اور جو خوش نصیب ملاقات کے دوران حاضر ہو کر کفل مدینہ کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر دم کرے، گویا امیر اہل سنت سے یوں کہ باپا مجھے دم کر دیں، اور سامنے رہ کر امیر اہل سنت اس کو دم کر دے، تو کیا بات ہے. آئیے یہ برکات حاصل کرنی ہے تو ابھی عید کا کل تیسرا دن باقی ہے، اور یہ اجازت مل گئی کہ عید کے دنوں میں جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، تو ابھی دو دن گزرے انشاءاللہ کل یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بھی ہاتھوں ہاتھ اور باب المدینہ کراچی میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اور باب الاسلام سندھ میں بھی جہاں جہاں اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے سب سن رہے ہیں، سب نیت کر لیجئے کہ آج تو ہم یہ سعادت حاصل کریں گے اپنے مرشد کی دلجوئی کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ کل اجتماع کے اختتام پر تین دن کے جو مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ ہم سب ان مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ سارے اسلامی بھائیوں، باب المدینہ کراچی میں موجود اسلامی بھائی اور باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی، اپنی اپنی تربیت گاہوں میں رابطہ کیجئے، اپنے نام لکھوائیے تاکہ قافلوں میں سفر کا جو بے شمار انعامات ملیں گے اس میں ایک انعام ہمیں یہ بھی ملے گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو تمام اسلامی بھائی ضرور بالضرور مدنی قافلوں میں سفر کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ مکتبۃ المدینہ کا اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ تعارف امیر اہل سنت، امیر اہل سنت کا تعارف نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اسے 28 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ اصلاح اعمال، یہ کتاب 180 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ نگران شورا کا سنت و بیان، نصاب زندگی، نصاب زندگی یعنی ہماری زندگی کا جدول یہ کس طرح مرتب کیا جائے، اس کے متعلق نگران شورا نے بہت اچھا بیان کیا۔ اس وی سی ڈی کا ہدیہ 25 روپیہ اس سے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ اسی بیان کی آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے 30 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو۔ صلوا علی الحبیب۔ جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے بعد ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں گے وہ اپنی اپنی وہ اپنے ذمہ داران سے اس کی تصدیق ضرور کروائیں اور اس کے ٹوکن تربیت گاہ سے حاصل فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔